зале Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Чытае аўтар. Працяг раздзелу «Як жылі дэпутаты». У тыя гады істотнай матэрыяльнай падтрымкай лічыліся замежныя камандзіроўкі. Правда, дэпутаты апазіцыі мелі іх зусім няшмат. Паводле нарматыву, на дзень выдаткоўвалася ў сярэднім 100 даляраў на гатэль і 30 так званых сутачных. Як правіла, гатэль для членаў урадавых і службовых дэлегацый аплочваў прымаючы бок, але бухгалтэрыя не патрабавала вяртаць выдаткаваныя грошы, якія за тыдзень складаліся ў даволі салідную суму. Неяк мы звярнуліся з дэпутацкім запытам адносна выкарыстання валюты супрацоўнікамі Саўміну на замежныя камандзіроўкі. Пасля доўгіх пярэчанняў такая інфармацыя была нам прадастаўленая і лічбы ўразілі. За адну камандзіроўку ў ЗША ці Японію некаторыя міністры, іх намеснікі, супрацоўнікі апарату Савету міністраў атрымлівалі па 3-4 тысячы даляраў. За гэтыя грошы ў тыя часы ў Менску можна было набыць зусім неблагую кватэру ў цэнтры. І такіх камандзіровак у іх было па некалькі на год. На гэтым фоне 199 даляраў, атрыманых Баршэўскім, Заблоцкім і Пазняком на паездку ў ЗША і Канаду цягам 30 дзён на запрашэнне беларускай дыяспары, выглядалі даволі смешна. Дзякуй Богу, беларусы замежжа, людзі гасцінныя і апазіцыянеры там не галадалі. А вось як Валянцін Голубіў на навуковай канферэнцыі ў Польшчы, дзе кошты былі нашмат вышэйшыя за нашы, здолеў выжыць некалькі дзён на 16 даляраў, для мяне загадка. Дэпутаты Вярхоўнага Савету, як сведчыў аналіз, скарыстоўвалі валюты на замежныя паездкі ў дзясяткі разоў меней за саўмінаўскіх чыноўнікаў. Я маю на ўвазе тут нават і дэпутатаў-камуністаў. А дэпутаты апазіцыі БНФ за 6 гадоў кадэнцыі парламенту ўвогуле выехалі ў замежныя камандзіроўкі з выкарыстаннем валютных сродкаў некалькі разоў. Я дык толькі аднойчы ў 91-м годзе ў Беласток. Пазняк за гэтыя 6 гадоў, паводле маіх падлікаў, быў у замежжы толькі 6 разоў. І ні аднаго даляра не ўзяў з бюджэту, калі не лічыць тых у 91-м годзе. Кожная камандзіроўка дэпутатаў зацвярджалася на пасяджэнні прэзідыума Вярхоўнага Савету. І тут ужо дбайна сачылі, каб, не дай Божа, нехта з апазіцыі не быў уключаны ў якую афіцыйную дэлегацыю. Так што з замежных камандзіровачных нам, апазіцыянерам, жыць не давялося. Канешне, мы не перабіваліся з хлеба на ваду. І 16 даляраў на 3 дні ў камандзіроўку для Голубева – больш, чым месячны заробак школьнай прыбіральшыцы, пра які казаў той самы Голубіў з трыбуны Вярхоўнага Савету ў Розным. Але ў парламент абраліся людзі, якія ў большасці ўжо зрабілі кар'еру сваёй прафесійнай сферы. Таму ў заробку мы не былі на нізе. Скажам, недзе на ўзроўні старэйшага вайсковага афіцэра, гэта недзе крыху вышэй сярэдзіны. Ва ўсякім разе, калі ў тым самым 93-м я на сваёй машыне зачапіў нечыя «Жигулі», дык рамонт чужой машыны за 180 даляраў на некалькі месяцаў абрынуў наш сямейны бюджэт. Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. У Вярхоўны Савет мы абраліся не ў юначым узросце. Самому маладому дэпутату апазіцыі БНФ Мікулу Маркевічу было 28, найстарэйшаму настаўніку з Плешчаніцаў Павлу Холаду 55. У такім веку нечаста завязваюцца сябровствы, ды не можа такога быць, каб у групе з трох дзясяткаў розных людзей усе паміж сабою пасябравалі. Але пастаянны націск з боку палітычных апанентаў спрыяў нашай з'яднанасці. Я не цікаюся футболам і не ўдзельнічаў у дэпутацкіх трэніроўках ды матчах, якія звычайна праходзілі ў спарткомплексе вайсковай часткі ва Ўруччы. А вось Юры Беленькі, Сергей Антончык, Віталь Малашка ўдзельнічалі ў тых матчах. Адным з капітанаў быў Геннадзь Карпенка. Асабліва вылучаўся Лявон Баршэўскі. Некалькі разоў у авальнай зале я чуў, як Лявон распавядаў пра знаёмства ў дзяцінстве з легендарным савецкім футбалістам Львом Яшыным. Як і Яшын, Лявон быў брамнікам і сваім уменнем лавіць мячы заслужыў жартаўлівую характарыстыку: «Бярэ ўсё, акрамя хабару». А вось пра Аляксандра Лукашэнку казалі ў іншай танальнасці. Нібыта падчас матчу ён б'е па нагах, прычым не толькі чужых, але і сваіх. Пацвердзіць альбо абвергнуць гэта не магу. Не быў ні наводным матчы дэпутатаў. Зато я магу сведчыць, што ў стаўленні да алкаголю калегі займалі сярэднестатыстычнае месца. Пры пэўнай нагодзе маглі ўзняць чарку другую, але ніколі не напіваліся. Увогуле я не бачыў калег па апазіцыі на моцным падпітку. Захаваліся здымкі, зробленыя ў 93-м годзе на вяселлі Лявонція Зданевіча. На стале савецкая шампанская, гарэлка, здаецца, пшанічная. Валянцін Голубеў, Сергей Антончык, Лявон Баршэўскі, Зон Пазняк, Уладзімір Заблоцкі. Лявон Баршэўскі нешта расказвае, Пазняк смяецца. Быў і амерыканскі госць Васіль Мільянович, які ў канцы вечара падараваў дзяўчатам па 5 даляраў, неабыякія грошы па тым часе. Сёння я здзіўляюся, што з улікам штодзённага псіхалагічнага напружання ў часе сесіі, няспынных сутыкненняў з нашымі палітычнымі праціўнікамі, сустрэчаў у незаўсёды прыязных аўдыторыях, з якіх ты выходзіў псіхалагічна і фізічна проста спустошаным, мы не прыбягалі да алкаголю як простага правернага спосабу пазбавіцца ад стрэсу часцей. Але гэтае штодзённае нервовае напружанне не прайшло бясследна. У 41 год пайшоў жыцця Ігар Герменчук, у 50 Ігар Пырх, заўчасна пайшлі Геннадзь Грушавы, Барыс Юнтер, Евген Цумараў, Галіна Сямдзянава. Дыягназ амаль у ўсіх рак. Магчыма, гэта звязана з Чарнобылем. Мы шмат ездзілі ў забруджаныя раёны. Але я ўсё ж звязываю гэтыя заўчасныя смерці з няспынным на некалькі гадоў стрэсам. Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Завязваліся і кампаніі. Цеснае сяброўства было ў Сергія Антончыка і Валянціна Голубева. Яны і жылі побач. З Валянцінам у мяне адносіны былі больш цесныя, чым з іншымі дэпутатамі. Мы збіраліся сем'ямі, звычайна ў Голубевых. У кватэры некалькі разоў выязджалі на нашай машыне на іх так званую дачу. Гэта быў участак кіламетраў за 10 ад Менску, які Валянцін атрымаў, але там толькі і было што поле. Затое можна было раскласці вогнішча і пасмажыць бульбу. А на наш участак, які мы ўзялі ў супольным супрацоўнікамі народнай газеты садовым таварыстве, мы нікога не запрашалі, бо ён быў вельмі далёка ад Менску, недзе ў раёне Фаніпалю. За 2 гады мне толькі ўдалося, што выкапаць катлаван. Цесць мой Леонід Максімавіч, які працаваў бухгалтарам у Глуску ў будаўнічай арганізацыі, узяўся дапамагчы зяцю, і мы разам паехалі ў Дзяржынск у нейкую будаўнічую арганізацыю. Гадзіну хадзілі па калідорах, ні пра кран, ні пра цэглу цесць дамовіцца не здолеў. Выглядала, што трэба было даваць хабар, а гэтага я не хацеў. Зруб, які мы набылі, так і стаяў у цесці на двары некалькі гадоў. Зразумеўшы, што нічога мы не пабудуем, прадалі ўчастак, здаецца, за 160 даляраў разам з будматэрыяламі. А ўжо калі былі ў эміграцыі, цесць прадаў і сруб. Нічога з будаўніцтвам не атрымалася і ў Голубевых. Канешне, і без хабару мы маглі б узвесці нешта на сваіх участках. Дастаткова было звярнуцца ў камерцыйны банк па крэдыт і ў гаспадарчае ўправленне Саўміну па рабочую сілу. Але гэта азначала б патрапіць у залежнасць. Вось такога патрапіць у залежнасць мы баяліся больш за ўсё. Калі ў восень 92-го я сышоў са сталай працы ў Верховным Савеце, мы з жонкай зарэгістравалі калі ў восень 92-го я сышоў са сталай працы ў Верховным Савеце, мы з жонкай зарэгістравалі прыватны інфармацыйна-аналітычнае агенцтва «Павет». Канешне, можна было б пайсці да прэзідэнта якога банку і папрасіць крэдыт хаця б на некалькі тысяч даляраў на кампутары. Думаю, далі б. Але гэта азначала залежнасць. Зарабілі на камп'ютар толькі праз паўгады. Але патрэбнае было памяшканне. Я ведаў, што ў новым корпусе дома друку ёсць пустыя пакоі, якія здавалі некаторыя камерцыйныя фірмы. Гэта былі прыватныя выдавецтвы, якія вялізнымі накладамі гналі таннае чытво для бязмежнага расійскага рынку. Я пайшоў да аднаго з кіраўнікоў выдавецтва, якому падпарадкоўваўся дом друку, але той заявіў мне, што пакояў няма. Пра такі вынік папярэджваў мяне Ігар Герменчук, які таксама прыглядаў памяшканне для сваёй свабоды. Ён казаў, што пакой мне здаваць няма сэнсу, бо хабару з мяне не возьмеш. Кіраўнікі дзяржаўных структураў маўкліва, але не двухсэнсоўна давалі зразумець нават дэпутатам Верховнага Савета, трэба даць на лапу. Ігар параіў ісці да Георгія Траяна, начальніка гаспадарчага ўправлення Саўміну, у ведомстве якога было выдавецтва. Той помаўчаў, а потым сказаў: «Я не магу гэта вырашыць без каманды Кебіча. І раю табе звярнуцца да яго. Можа быць, ён нават падкажа табе нейкі больш цікавы бізнес, чым журналістыка». Расшыфроўваць такую параду можна было па-рознаму. Я зразумеў так, што мне прапануюць палітычную здзелку, і да Кебіча не пайшоў. Знялі памяшканне для агенцтва аднапакаёвую кватэру на плошчы Юбілейная. Некаторыя мае калегі па апазіцыі пасля спынення дэпутацкіх паўнамоцтваў не маглі знайсці сабе працу, хоць закон гарантаваў ім раўнацэннае да дэпутацкаму працоўнае месца. Яны былі вымушаны працаваць ці на будоўлях звычайнымі мулярамі, ці грузчыкамі ў супермаркетах. А маглі ж забяспечыць сябе і ўнукаў, варта было толькі асабіста папрасіць Кебіча. Ім дапамаглі б, стварылі бізнес, як стварылі яго дзясяткі людзей з кебічаўскага атачэння, але паводле сцэнару зафіксаванага Гёта ў Фаусце. Калі не душу, дык палітычную пазіцыю трэба было прадаць. Не прадаліся. Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.